ProLiver? A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca, jest 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znane są wyniki kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku po tragicznej śmierci 9-miesięcznej Blanki. Władze miasta mówią, że nic nie wskazuje na to, by pracownik socjalny zajmujący się rodziną zaniedbywał swoje obowiązki. PiS w Katowicach, Koalicja Obywatelska na Mazowszu i Podlasiu. Powoli rusza kampania przed jesiennymi wyborami. Dziś premiera płyty Lato z Radiem Festiwal 2019. A na płycie i Daria Zawiałow, i Kaja, i Sławek Uniatowski, i wspaniały big band pod batutą Piotra Kostrzewy. Nic nie wskazuje na to, by pracownik socjalny opiekujący się rodziną z Olecka zaniedbywał swoje obowiązki. Tak poinformował burmistrz miasta Karol Sobczak, przedstawiając wyniki kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po tragicznej śmierci 9-miesięcznej Blanki. Rodzina, matka, dziecko pod opieką była regularną. Pracownik opieki społecznej w sposób profesjonalny z tego wychodzi. Monitorował wydarzenia, co się dzieje w rodzinie, co się dzieje z dzieckiem, jak przebiega opieka nad dzieckiem. Na początku listopada dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, a następnie pracownicy MOPS-u i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydali negatywną opinię w sprawie możliwości powrotu dziecka do matki. Jak dodał burmistrz, na podstawie tej opinii sąd nie zgodził się, by matka znów zajmowała się Blanką. Do dnia 14 marca, kiedy się odbyła rozprawa sądowa, na którą nasz pracownik z MOPS-u niestety się nie pojawił, w jakim trybie, co tam się wydarzyło, że mimo to, że PCPR i MOPS wydali opinię negatywną, sąd na rozprawie wydał decyzję, że dziecko wraca do matki biologicznej. Pod koniec czerwca rodzice dziecka usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. 36-latka i jej o 5 lat starszy mąż nie przyznali się do winy. Na wniosek prokuratury trafili na 3 miesiące do aresztu. Po kilku dniach mężczyzna został zwolniony. Według prokuratury nie brał udziału w zbrodni. PiS rusza z kampanią przed jesiennymi wyborami. W Katowicach rozpocznie się po południu trzydniowa konferencja partii. Politycy PiSu mają przedstawić zarys propozycji, które staną się podstawą programu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. To będzie podobnie jak 4 lata temu, w tym samym miejscu, mniej więcej o tej samej porze, bo też w lipcu mieliśmy konwencję, na której była burza mózgów i będzie burza mózgów. Będzie takie mrowisko pomysłów, 16 sesji, 80 paneli, 400 mówców. Nie tylko politycy. Politycy będą mówić, ale będziemy również słuchać ekspertów, dziennikarzy, osób, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił dziś w Trójce, że w czasie konwencji nie zostaną zaprezentowane nowe programy PiSu. Te mamy poznać w czasie wakacji. Na początek północne Mazowsze oraz Podlasie. Politycy Koalicji Obywatelskiej ruszają dziś w przedwyborczą trasę. Objazd liderów PO Grzegorza Schetyny, Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer oraz Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej ma rozpocząć się wizytą w Wierzbnie i Węgrowie na Mazowszu. Później koalicja zawita do Białego Stoku. Zapowiedział to podczas konferencji prasowej. Szef PO przy okazji wyraził nadzieję, że jutrzejsza Rada Naczelna PSL-u zdecyduje o dołączeniu do koalicji. Wiemy, co chcemy zrobić. Chcemy zbudować skuteczną koalicję i chcemy ją zbudować w taki sposób, żeby skutecznie mogła podjąć wyzwanie tej kampanii wyborczej i tych wyborów. Wiemy, że dużo dzieje się na scenie politycznej, że różne partie, ugrupowania próbują szukać swojej tożsamości czy swojego udziału w koalicyjnych porozumieniach. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, naszym pierwszym wyborem jest Polskie Stronnictwo Ludowe. W sobotę liderzy koalicji odwiedzą Rajgród, Augustów i Suwałki, a w przyszłym tygodniu będą w województwie łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. Dziś premiera płyty Lato z Radiem Festiwal 2019 to wybór utworów granych podczas rozpoczętego 28 czerwca w Zakopanem Festiwalu. Jest wizytówką tego wydarzenia, mówi dziennikarz muzyczny Czwórki Damian Sikorski. To, co mamy najpiękniejsze w Polsce, czyli najpiękniejsza muzyka różnych gatunków, od jazzu po muzykę rockową. To jest świetna pamiątka w ogóle po festiwalu, a na płycie i Daria Zawiałow, i Kaja, i Sławek Uniatowski, i wspaniały big band pod batutą Piotra Kostrzewy, i Smolik z Kef Foxem. Płytę będzie można kupić w sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w czasie następnych koncertów w Pucku, Stalowej Woli i Krakowie.

Międzyzdroje, zespół Lady Punk, przypomnę, Jan Borysiewicz wraz ze mną tu w naszym trójkowym studiu przed hotelem festiwalowym. Kto napisał tekst do piosenki Międzyzdroje, bo bardzo skomplikowany jest. No, to nie trzeba było pisać tekstu. Wpadłem na taki pomysł, żebyśmy chórkiem zaśpiewali Międzyzdroje. Dziś gracie wielki koncert tu na scenie festiwalowej. Jaki specjalny repertuar będzie? Wydaje mi się, że ten zespół ma tak wiele przebojów, że musimy korzystać jakby z tego, co mamy najlepszego. I będą w zasadzie wszystkie takie utwory, które są znane szerokiej publiczności. Kiedy robiliśmy przed laty audycję Historia pewnej płyty o pierwszej płycie Lady Punk, to Marek Niedźwiecki powiedział, że rzadko bywają zespoły, które od razu wydają the best of, bo z pierwszej płyty właściwie wszystko było przebojem. No, z pierwszej tak, potem było trochę trudniej, ale tak chyba jest. No. Nie wszystkim zespołom się udaje zrobić taką płytę, żeby w zasadzie wszystkie utwory były na liście przebojów Marka Niedźwieckiego. No ale ich było sporo. Nawet instrumentalny utwór był Zakłócenie porządku. Więc to był naprawdę wielki sukces, no i wielka radość dla nas, bo to naprawdę się rzadko zdarza. No, a dla nas chyba najważniejsze jest to, że te utwory naprawdę są ponadczasowe i one się nie nudzą, ani nam nie nudzą się, ani nie nudzą się słuchaczom, którzy przychodzą na nasze koncerty. Tę płytę pierwszą niedawno powtórzyliście wraz z przyjaciółmi. Zresztą pamiętam, że chyba po raz pierwszy w Trójce powiedziałeś, że taka płyta będzie. Tak, tak. Ja się dosyć długo namierzałem na taką płytę, ale szukałem takich wykonawców, którzy będą najbardziej pasowali, takich, których najbardziej lubimy i lubię, bo zacząłem właśnie od pierwszy telefon, jaki wykonałem, to wykonałem chyba do Lecha Janerki. Drugi telefon, jaki wykonałem, to do Kasi Nosowskiej. Kasia Nosowska sobie zażyczyła właśnie, żeby to był utwór minus 10 w ryju. Oczywiście wyraziła zgodę. Piękne dzięki jej za to, bo uważam, że świetnie zrobiła, świetnie wykonała ten utwór. Tak jak każdy z tych zaproszonych gości. Dla każdego wykonawcy w Polsce występ razem z Lady Punk to jest chyba zaszczyt. Wiesz co, wydaje mi się, że najfajniejszą rzeczą chyba było to, że każdy przychodził do studia bez kartki z tekstem, wiesz. My nie potrzebujemy, my znamy te utwory, więc to było chyba najbardziej takie miłe i takie wzruszające dla mnie, dlatego że ci wszyscy ludzie powiedzieli, że oni się w zasadzie wychowywali na tej muzyce i to było naprawdę przemiłe. No może poza Lechem Janerką. Proszę? Może poza Lechem Janerką, bo to właściwie człowiek, który startował prawie razem z wami. Razem z nami, tak. Mhm. I nawet z tego samego miasta. Ale też uważam, że Lechu świetnie sobie tutaj poradził. Czyli nikt nie był mniej niż zero. Nikt, absolutnie nie. To zagrajmy. Więcej coś znaczyć, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Mniej niż zero, Lady Punk i goście. Jakbyś mógł tych gości przypomnieć. Tak, więc na tej płycie znaleźli się wspominana przeze mnie Kasia Nosowska, Kasia Kowalska, Grzegorz Markowski, Piotr Rogucki, Artur Rojek, mamy jeszcze Krzysztof Zaleski, Tomek Organek. Czy zdarzy wam się jeszcze zagrać w takim składzie na scenie? Słuchaj, takie płyty... przynajmniej o tyle są fajne, że potem jest ciężko zrobić jeden koncert z wszystkimi wykonawcami. Ja chyba miałem tego świadomość, ponieważ wydaje mi się, że zostawiamy fajny ślad z tymi artystami. Pójcie się chyba to należało, żeby po tylu latach spróbować jeszcze raz ją ugryźć. Miałem piękną sytuację z moimi muzykami, z perkusistą i basistą, którzy w zasadzie tyle lat grają z nami te utwory, a dopiero zobaczyli i z jaką energią była ta płyta nagrana w latach 80. I wierz mi, że w tym czasie grają, po nagraniu tej płyty, grają rewelacyjnie w tej chwili te nasze koncerty. Ta płyta była nam bardzo potrzebna z wielu względów i wydaje mi się, że ona zostanie jako pamiątka. Natomiast nie liczyliśmy nawet na to, żeby ci wszyscy wykonawcy wzięli udział podczas jednego koncertu, bo to nie jest możliwe. Każdy z nas ma jakieś tam swoje inne zobowiązania. Udało nam się zagrać parę koncertów z pojedynczymi gośćmi. Była Kasia Kowalska, był Tomek Organek, był Piotr Rogucki, ale być może jeszcze gdzieś tam czas pozwoli na to, żebyśmy pojedynczych tych artystów zaprosili na nasze koncerty. Zwykle mówi się, że no Lady Punk, to wiadomo, pan Asewicz, Borysewicz. Powiedz o kolegach, którzy są w tle. Jest Kuba Jabłoński, który gra na perkusji. Jest Krzysztof Kieliszkiewicz, który gra na gitarze basowej. No to są muzycy, którzy już grają ponad 20 lat z nami, wiesz. Mają siwe brody. Ja mam tego świadomość pełną. Siwe brody, wiesz. To nie jest tak, że oni grają od jakiegoś krótkiego czasu. No grają i będą grali, bo wydaje mi się. Mamy jeszcze gitarzystę Michała Siterskiego, który nie jest członkiem zespołu, ale jest sidemanem, który gra bardzo długo z nami. Jest to wspaniały gitarzysta. Jakoś tak się utarło, że chcieliśmy zostawić to trochę tak na zasadzie jak Stonesi, że jest ich czterech, po prostu mają też basistę, który jest, nie jest członkiem zespołu, jest jako sideman. I to jest tak samo w tym przypadku. Tak już myślę zostanie i też nie mam zamiaru jakby Michała odstawiać, ani nie szukam innego gitarzysty, ponieważ dobrze nam się z nim współpracuje. No to może zapowiedziana wcześniej Nosowska. za dom. Może powie mi ktoś, jakim cudem się znalazłem w nim. Wszystko tu jest, nawet dziecko i pies, tylko nie ma okien ani drzwi. Nad głową moją ktoś wykleił strop gazetami sprzed 20 lat. Leżąc na wznak, przed oczami mam seks Pesiaka wciąż na główki dwa. Czasu jestem w domu tym, gdzieś spoza ścian, gdy się wsłuchać to gra gitarowe solo Elvin Lee. Dziecko ma rok, długie włosy i wzrok pokerzysty, gdy zakłada blef. W pokoju psa taka cisza wciąż trwa, jakby się do skoku czaił lew. Minus 10 w Rio, Lady Punk i Katarzyna Losowska. Ja pamiętam jarocznik, podczas którego zespół Hej debiutował. Byłem troszkę dalej od sceny, nie widziałem, kto śpiewa i byłem przekonany, że to... Nie byłem przekonany, że to jest dziewczyna w każdym razie. Nie wiedziałem, kto Kasia jest. Kasia jest genialna. Kasia po prostu naprawdę swoje przede wszystkim piosenki wyraża w tak niesamowity sposób, że jest niesamowita artystka. Ja się cieszę akurat z tej wersji z kilku powodów, ponieważ w latach 80., jak nagrywaliśmy ten utwór, Tam moim marzeniem było, żeby tu w części tej instrumentalnej była trąbka w ogóle, bo ja byłem wychowany na Jimi Hendrixie, Coltrane'ie, Davisie, Milesie i chciałem bardzo, żeby zagrała trąbka i w tamtych czasach nie miałem problem po prostu, wiesz, ze znalezieniem odpowiedniej trąbki. No i po latach zaproponowałem to Tomaszowi Stańko, ale no niestety nie doczekaliśmy się i zagrał tutaj bardzo dobry trębacz Gruszewski, Patrycjusz. Więc ta wersja naprawdę jest dla mnie czymś takim, wiesz, jakby czymś nowym po wielu, wielu latach. No i zagrał wyśmienicie, trzeba przyznać. Tak, tak. A który jeszcze z tych utworów na płycie dla ciebie zabrzmiał tak, jakbyś chciał, żeby to było przed latem? Tak, jakbym chciał, to pokręciło mi się w głowie. Tego na razie nie zagramy. Zagramy za chwileczkę, bo w tej chwili utwór też taki troszkę powrót po latach i artystka, dzięki której troszkę powstało Lady Punk. Może, no nie, no, tak bym nie powiedział. Ja ci powiem, kiedy powstał zespół Lady Punk. Lady Punk powstał wtedy, kiedy skomponowałem pierwszą swoją piosenkę Nie wierz nigdy kobiecie. Mhm. To była moja pierwsza kompozycja i ja nigdy nie marzyłem o tym, żeby komponować. Ja chciałem zawsze grać, ale jak się okazało, że ta kompozycja wyszła i to wyszła dobrze, bo zrobiliśmy z tego duży hit i wiesz, mieliśmy złotą płytę, czyli złoty singiel wtedy wydany przez Tom Pressu, to wiesz, nabrałem ochotę na stworzenie własnego zespołu i to była jakby motywacja. Natomiast faktycznie moje brzmienie gitary już jakby ukazało się na tych pierwszych nagraniach z Izą Trojanowską, jeszcze z Budką Suflera. Ja oczywiście wiele lat pracowałem, bardzo długo pracowałem na osiągnięcie takiego brzmienia i oczywiście to brzmienie zostało potem wykorzystane już w początkach zespołu Lady Punk. To posłuchajmy jeszcze do rozmowy o tejże płycie, wrócimy za chwilę. czasem siebie sama też. Idę na skos, oszukuję los, to nie taka trudna rzecz. Idę na skos, oszukuję los. Zaraz kończę. To Izabela Trojanowska i Jan Borysewicz, Powrót po latach. Jak się grało po długiej przerwie razem? Wiesz co, to dla mnie był fajny powrót, bo wydaje mi się, że ja mam bardzo duże wspomnienia, miłe wspomnienia właśnie z nagrania tej pierwszej płyty Izy. Co prawda nie komponowałem na tej płycie utworów, dopiero jakby po odejściu od Budki Soflera skomponowałem kilka utworów dla Izy, ale miałem taką ochotę właśnie tym brzmieniem, którym została nagrana ta pierwsza płyta z Izą, jakby odświeżyć to trochę, wiesz, i zrobiłem dla Izy 10 nowych utworów, które wydaje mi się, że które dały też trochę Izie nowe życie. Dałaś namówić na zaśpiewanie tak, jak ty chcesz po latach? Wiesz co, to nie chodziło o to, jak ja chcę. Mi chodziło, ona miała być sobą i ona zaśpiewała tak, jak ona śpiewa, więc mi chodziło o to, żeby jakby w tym stylu, w takim, jak te utwory były kiedyś robione, wiesz, żeby je nagrać na nowo. No i udało się. Myślę, płyta, że tak. Płyta zaistniała po latach, więc to, co pamiętam, Izabela Trojanowska zmieniła całkowicie swój imidż na ten stary imidż troszkę. Ale teraz wrócimy do LP1. Przypomnijmy raz jeszcze o koncercie, który dzisiaj, o której? Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem, o 21? O 21, tu mi kiwają. Tak, dziękuję, Gosiu. Scena festiwalowa w Międzyzdrojach, także odpocznij troszkę przed koncertem. Dziękuję bardzo, że znalazłeś czas, żeby do Trójki wpaść. Ja również dziękuję. No i na koniec piosenka, którą wskazałeś chwilę wcześniej, jakbyś mógł ją sam zapowiedzieć. Pokręciło mi się w głowie w wykonaniu Lecha Janerki. Zespół Lady Punk, gramy. Kręci nam się w głowie. Pokręciło mi się w głowie Lechia Nerka, Janusz Panasewicz, oczywiście zespół Lady Punk z płyty LP1. Jesteśmy dziś w Międzyzdrojach, dużo tu się dzieje. Za chwilę Mariusz Cieślik i Akademia Rozrywki już po godzinie 13. No a potem jeszcze po 16 zapraszamy do Trójki, Christian Hanke. Jesteśmy tutaj również jutro, także proszę nas słuchać w Międzyzdrojach. Dziś naprawdę pięknie. Wczoraj było zimno, wiało, chmury, a dziś świeci słońce. Może nie ma upału jakiegoś szczególnego, natomiast jest znacznie lepiej niż było wczoraj, przedwczoraj. Nasza słuchaczka wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę się przedstawić. Anna Szczerbak z Warszawy. Z Warszawy. No to zwykle ze Śląska ludzie przyjeżdżają do Międzyzdrojów, a nie z Warszawy. No my też zwykle jeździmy w inne rejony, ale w tym roku wybraliśmy Międzyzdroje. Kiedy przyjechaliście? 2 tygodnie temu. A, czyli mieliście bajeczną pogodę przez jakiś czas. Mieliśmy wspaniałe 10 dni murowanej pogody plażowej. I to już koniec wakacji? Tak, jutro się zbieramy z powrotem. No to zostańcie do niedzieli, bo my w niedzielę wracamy. Chcielibyśmy, ale jeszcze logistyczny pewien tutaj mamy wyczyn do zrobienia. Mianowicie musimy odstawić syna do dziadków. Czyli syn ma dłuższe wakacje. Syn zdecydowanie jeszcze będzie wakacjował. Chce pani kogoś pozdrowić? Chciałabym pozdrowić syna właśnie. Pewnie. Syna też, ale to dla męża i dla syna mam specjalną dedykację z piosenką, a tak poza konkursem chciałam pozdrowić moje koleżanki Agnieszkę i Magdę, z którymi mieszkałyśmy podczas studiów na ulicy Górnośląskiej, rzut beretem od Radiowej Trójki. No, czyli uczyłyście się sztuk pięknych? Nie, my tam po prostu mieszkałyśmy, aha, natomiast Trójka nam towarzyszyła nieustająco praktycznie. Kiedyś przed laty przy Górnośląskiej mieszkał na przykład Grzegorz Ciechowski. Być może, ale to chyba nie ten sam blok. To było dawno, dawno temu. Myślę, że była pani jeszcze małą dziewczynką. Co zagramy w takim razie? Poproszę grupę Queen, These Are The Days Of Our Lives, na zakończenie urlopu dla mojego wspaniałego męża i dla mojego kochanego syna. Dziękuję bardzo, gramy. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young. Things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Just a game. No use in sitting and thinking of what you did, when you can lay back and enjoy it through your kids. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Better sit back and go with the flow. These are the days of change. Grupa Queen z Międzyzdrojów. Jest pięknie, jak mówiłem, ale nie jesteśmy sami. Jest wraz z nami również program pierwszy, który stąd też będzie nadawał audycję, nawet dzisiaj już. Także na dwa głosy będziemy grali przez pewien moment, bo już właściwie koledzy w gotowości, Mariusz Cieślik też w gotowości, a do nas dochodzi kolejny gość, Ania Wyszkoni. Biegiem właściwie, Aniu, mikrofon dla ciebie. Dobiegłam, dzień siadaj, dobry. Siadaj. Dziękuję bardzo. Ty też będziesz gwiazdą festiwalu w Międzyzdrojach, ale nie dziś, a jutro. Będzie jutro. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert, na odsłonięcie dłoni. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem. Jest to dla mnie ogromna przyjemność i wielki zaszczyt móc odsłonić tutaj swoją dłoń w Alei Gwiazd. No więc właśnie, to podwójna radość. Nie dość, że spotkanie z fanami, to jeszcze właśnie dłoń własna. No jestem aktualnie w ciągłej trasie koncertowej, sporo koncertuję, więc te koncerty są powiedzmy takim chlebem powszednim, natomiast odsłonięcie dłoni czy swojej gwiazdy, no to jest coś, co nie zdarza się tak często i to jest dla mnie absolutnie ogromne wyróżnienie znaleźć się wśród takich osobistości, tak. Wczoraj widziałem, jak małe dzieci biegały po Alei Gwiazd i przymierzały, czy dłoń pasuje do dłoni ulubionej gwiazdy. Ciekawe, czy będą przy twojej również tak robić. Tak, ja odcisnęłam lewą dłoń dla odmiany, ale tak sobie właśnie myślałam zupełnie niedawno, jakie to jest wyjątkowe, że ta dłoń zostanie już na zawsze tutaj w Alei Gwiazd i kolejne pokolenia będą mogły przymierzać swoje dłonie. Nawet kiedy mnie już nie będzie, to nazwisko będzie cały czas tutaj miało swoje miejsce. I zobaczymy, która dłoń będzie bardziej błyszczała, to ta jest częściej przymierzana. Która dłoń? Będzie bardziej błyszczała na chodniku. W ten sposób. Wypoleruję jutro moją. Parę osób myśli, że to jest twoja pierwsza wizyta w Trójce, ale to nieprawda. Byłaś u nas choćby na koncercie, który sam prowadziłem przed laty. No i byłaś ze szczególnym repertuarem, bo śpiewałaś piosenki napisane przez Marka Jackowskiego. Tak, ja miałam ogromną przyjemność współpracować z Markiem i poznać go również poza sceną, jako człowieka, nie tylko jako artystę. I to było też niezwykłe i mistyczne dla mnie doświadczenie, ponieważ Marek był bardzo uduchowiony i to był jeden z naszych takich wspólnych tematów. Bardzo się cieszę, że miałam przyjemność go poznać. Na współpraca z legendą, to oczywiście dla mnie artystki młodego czy młodszego pokolenia, teraz już chyba średniego bardziej, no to też było wyjątkowe. Aniu, zagrajmy, bo już czasu mało. No jak to w radiu, zawsze grajmy. Czasu mało. Grajmy. Późno tak, a ja leżę tu przecież od lat. Ciemno jest, myślę, że bardziej boisz się boku niż mnie. Zimno mi w tym życiu przeżytym na niby. Wziąłeś już wszystkie sny, więc zostaw mi choć parę chwil. Wszystko to ma swój sens. Nie odwracaj się teraz ode mnie. Kochasz mnie, przecież wiem. Pozwól ogrzać mi swe zimne ręce. Niech ta noc szybko jak sen. Nie wiem, czy chcę jeszcze obudzić się. Wszystko to ma swój sen. Nie odwracaj się teraz ode mnie. Kochasz mnie, przecież wiem. Pozwól ogrzać mi swe zimne ręce. Odnajdziemy się, rozpłyniemy się w naszym morzu leniwym i sennym. Niech ta noc i dzień przenikają się, by nie skończył się nasz sen bezsenny. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Rozmarzyłam się. No, to musiało być piękne spotkanie dla ciebie, faktycznie. Nagrywaliśmy tę piosenkę w studiu z Neilem Blackiem, który czuwał nad produkcją ostatniego albumu Marka Jackowskiego w Berlinie. No i przymierzaliśmy się też do nagrania kolejnej piosenki w duecie, utworu zatytułowanego Matka od samotnych drinków, jednego z moich ukochanych, który miałam przyjemność śpiewać. I no później się okazało, że Marek tak gwałtownie nas opuścił, tak szybko, tak nagle, że pojechałam już sama i nagrałam tę piosenkę sama, ale wyrzuciłam też bardzo dużo emocji w tej piosence, takiej złości związanej z tą nieobecnością Marka. Szkoda, że nie było dane Markowi przeżywać promocji tej płyty, bo bardzo, bardzo tego chciał. To jeszcze jedna piosenka na koniec, właśnie autorstwa Marka i Kory zresztą również będzie. Tak, piosenka Zapytaj mnie o to, kochany. Jedna, właściwie ostatnia piosenka stworzona przez ten wybitny duet polskiego rocka. Bardzo się cieszę, że znalazł się ten utwór na mojej płycie. Życie jest w porządku. Dziękuję bardzo. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Magdalena Trzaska, Romuald Żodak, Wiesław Szara, Tomasz Żądek. Dziękujemy. Ania Wyszkoni była naszym gościem. Dziękuję. Na koniec pięknie. Audycji. Dziękuję i Państwa zapraszamy do Międzyzdrojów. Do usłyszenia. Za to.